อยู่คนเดียวกับตอนเย็นและก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้าง อยู่ลำพังกับความอ้างว้าง นั่งมองดูแสงกำไรของดวงตะวันจะลับไป เมื่อมองจันทร์จะลอยขึ้นมา ดึกเดือนอย่างนี้นะเพื่อนที่มีที่ดีที่สุดคือมองข้าง อยู่เงาเฝ้าอย่างคนที่ปล่อยวาง ก็อยู่อย่างนี้จนชินไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใครสักคนเข้าใจและรักจริง ที่เขาผ่านไปก็เปิด กับทุกคนดูแสนดีดูจริงใจ ก็ยินดีที่ได้เจอแต่น้องน้องน้องน้อง ก็เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งมันต้องเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำคนเดียวนี้คนน่ะใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำคำเพื่อเจ็บประจานคือเลยต้องอยู่คนเดียวและรักจริง ที่เขาผ่านไปก็เปิด กับทุกคนดูแสนดีดูจริงใจ ก็ยินดีที่ได้เจอแต่น้องน้องน้องน้องน้อง ก็เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งมันต้องเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เดี๋ยวนี้คนมันใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำคำก็เจ็บประจานก็เลยต้องอยู่คนเดียว เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งมันต้องเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เดี๋ยวนี้คนน่ะใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำคำก็เจ็บประจำก็เลยต้องอยู่คนเดียว